marketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Marcin Kedryński przedstawia kolejną, 15. część bestsellerowej kompilacji Siesta. Już w sprzedaży. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października. Jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Unia Europejska wzywa Turcję do wstrzymania ofensywy w Syrii. W atakach na tereny Kurdów zginęło 11 osób. Polski kandydat na komisarza Janusz Wojciechowski wymienia swoje priorytety. Większy budżet na rolnictwo i zrównanie dopłat. Protest wznawiają związkowcy z krakowskiej Huty. Boją się likwidacji zakładu i utraty pracy. 11 osób zginęło w tureckich atakach na tereny kurdyjskie w północnej Syrii. Ofensywa trwa od kilku godzin. Władze Turcji chcą uderzyć w terrorystów, jak nazywają Kurdów, i utworzyć strefę buforową, do której mieliby zostać przesiedleni uchodźcy. Kurdowie proszą świat o pomoc. Unia Europejska wezwała Turcję do wstrzymania ofensywy w Syrii. Zagroziła, że nie będzie przekazywać finansowego wsparcia. Szefowa unijnej dyplomacji napisała w oświadczeniu, że jest mało prawdopodobne, by strefa bezpieczeństwa w północno-wschodniej Syrii, którą chce stworzyć Turcja, spełniała międzynarodowe kryteria. Ostrzegła, że Unia Europejska nie będzie przekazywać finansowego wsparcia do miejsc, gdzie prawa społeczności lokalnych są łamane. W podobnym tonie wypowiedział się w Parlamencie Europejskim w Brukseli szef komisji Jean-Claude Juncker. Jeśli turecki plan obejmuje stworzenie strefy bezpieczeństwa, nie oczekujcie, że Unia Europejska cokolwiek sfinansuje. Szefowa unijnej dyplomacji napisała, że powroty uchodźców muszą być bezpieczne, dobrowolne, kiedy sytuacja na to pozwala. Federica Mogherini podkreśliła również, że syryjski konflikt nie może być rozwiązany drogą militarną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro sprawą tureckiej ofensywy przeciwko Kurdom zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Jesteśmy na dobrej drodze do wyrównania dopłat bezpośrednich, zapewnia w wywiadzie dla publicznej telewizji Janusz Wojciechowski. Doprowadzenie do sprawiedliwej polityki rolnej jest moim wielkim zadaniem, dodaje kandydat Polski na unijnego komisarza. Dzisiaj po kolejnych rozmowach politycznych mogę powiedzieć, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich i do rzeczywiście sprawiedliwej wspólnej polityki rolnej. Naprawdę wspólnej i sprawiedliwej wobec wszystkich rolników. To jest też oprócz walki o większy budżet na rolnictwo, to jest drugie moje wielkie zadanie. Doprowadzić do sprawiedliwej polityki rolnej, a więc do polityki równej dla wszystkich rolników. Po wczorajszym drugim wysłuchaniu w Komisji Rolnictwa Europarlamentu Polak dostał zgodę na objęcie stanowiska komisarza do spraw rolnych. Związkowcy z krakowskiej Huty wznawiają akcję protestacyjną. Nie wierzą w zapewnienia władz spółki ArcelorMittal, że wielki piec zakładu nie zostanie wygaszony. Według związkowców wyłączenie nastąpi pod koniec października. To może oznaczać likwidację krakowskiej Huty i utratę pracy przez 1200 osób, mówi szef Związku Zawodowego Krzysztof Wójcik. Mówimy tutaj przede wszystkim o pracownikach, którzy są zatrudnieni na stalowni i wielkich piecach. To jest 721 osób dokładnie, ale do tego dochodzą pracownicy utrzymania ruchu, pracownicy zakładów pomocniczych, pracownicy spółek. Czujemy się oszukani, bo te informacje, które nam przekazano, dawały właściwie pewność, że ten Kraków będzie tutaj pracował. No, dzisiaj wiemy, że jest bardzo zagrożony. W lipcu w czasie spotkania zarządu spółki ze związkowcami zdecydowano, że plany zatrzymania pracy Wielkiego Pieca zostaną bezterminowo odsunięte w czasie. Powołanie specjalnej służby przy MSWiA zajmującej się przypadkami znęcania nad zwierzętami zapowiada Krzysztof Czabański. Poseł PiS-u postuluje też ograniczenie działalności tzw. schronisk prywatnych. Walka czy zakaz schronisk komercyjnych, dlatego że nie może być tak, że walczymy o prawa zwierząt, a źli ludzie zarabiają na ich cierpieniu. Krzysztof Czabański proponuje też utworzenie państwowej służby na wzór miejskich ekopatroli, która wzmocniłaby organizacje pozarządowe walczące o prawa zwierząt. Do jej zadań należy dywersja, zamachy bombowe, morderstwa, ale i działania hybrydowe, takie jak hakowanie systemów informatycznych czy sianie dezinformacji. Mowa o rosyjskiej tajnej jednostce specjalnej 29155, będącej częścią wywiadu wojskowego GRU. Jej działania opisuje New York Times. Według gazety celem grupy jest destabilizacja sytuacji na Zachodzie. Doniesieniami dziennika nie jest zaskoczony ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Piotr Żochowski. Cała historia rosyjskich służb specjalnych od powstania Czeki świadczy o tym, że w mentalności kierujących służbami specjalnymi sowieckimi, rosyjskimi, jednym z głównych zadań było osłabienie przeciwnika. A co za tym idzie, każde pogorszenie sytuacji w kraju, który leży w zainteresowaniu polityki rosyjskiej, jest na rękę Rosji. Działania opisywanej przez New York Times jednostki obliczone są też na efekt psychologiczny, dodaje dr Bolesław Piasecki z Akademii Sztuki Wojennej. Brak takich działań mających na celu kamuflaż tego typu operacji od samego początku do końca właśnie jest między innymi na to obliczony, na pewno taką presję psychologiczną, która ma pokazywać Rosjan jako i przedstawiać Rosjan jako kraj, który w obronie tego, co uważa za swoje interesy, absolutnie się nie cofnie przed niczym. Jednostka miała m.in. stać za próbą zamordowania podwójnego agenta GRU i brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny z większymi przejaśnieniami i z przelotnym deszczem. Na zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Podhalu do 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy pani Anno i do usłyszenia, a jest w tej chwili 6 minut po 22 i zaczynamy program Trzy Wymiary Gitary i biorę bardzo głęboki oddech, dlatego że dziś wieczór absolutnie wyjątkowy, to jest wieczór zapowiadany jako wieczór z Beth Hart. Tyle myśli chodzi mi po głowie związanych z tą artystką. Pierwsza jest taka, że pamiętam dokładnie dzień, w którym w 2011 roku otrzymałem płytę Beth Hart, którą zarejestrowała wspólnie z Johnem Bonamassą. Płyta trafiła w moje ręce za 15:10 rano, o godzinie 13:00. Wtedy spotykaliśmy się w Trzech Wymiarach Gitary. I tak się zasłuchałem, tak się zachwyciłem płytą i głosem Beth, że Piotr Koldaszewski musiał zapukać przed godziną 13:00 do pokoju, by mnie ocucić i powiedzieć, że to już zbliża się termin, by powiedzieć słuchaczom dzień dobry. I tak się stało i wtedy po raz pierwszy usłyszeli i państwo, i ja głos Beth Hart w utworze I'll Take Care of You. Długim, siedmiominutowym, cudownym utworze, cudownie zagranym w cudownym towarzystwie Joe Bonamassy. Choć, jak państwo się ostatnio przekonali, ukochanym instrumentem Beth jest fortepian, o czym powiedziała, obejmując nasz fortepian w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to jest mój Bóg. 4 października 2019 roku to jest dzień, który dla niektórych z nas będzie zawsze niedzielą, dlatego że właśnie wtedy doszło do kolejnego cudownego spotkania w Trójce z Beth Hart. A zatem wspomnijmy to popołudnie. Nim oddam głos Beth, jeszcze powiem tylko tyle, że oni byli potwornie zdumieni, cała ekipa Beth, że rozpoczyna się weekend, jest godzina 15 i jest pełne studio. Powiedziałem, Beth, nie znasz słuchaczy programu trzeciego. Powiedziała, znam, wiem. No i potem już zgasło światło w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po krótkiej rozmowie z Piotrem Mecem, Beth usiadła przy swoim ulubionym instrumencie, czyli przy fortepianie. I'm so excited about being here, you guys. I really am. I've been having the best time in the world. So I was thinking about what I'm going to play for you today. And I was going to play you all the new songs from the new record, but no, I'm going to mix it up with some old things and then some new things. So this one comes off of a record called Fire on the Floor, and I hope you like it. Love is a fever, and it's burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There was no mercy for the fallen or for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't want to love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on the floor. It's got me all running for the door. I'll be crawling back for more. Oh, this fire on the floor. It don't matter what you say. You can't survive it there. Ain't no way. So tonight I'm gonna stay. This ain't no girl, little sad machine. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is the last sign I you were born and never learned. And your soul will bear to burn. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. And there's a sign above the door saying the way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take me. I've been knocked off of my feet by so much. So this next one, okay, so as some of you may know, I have been very, very naughty in my life, but at this age, I'm really trying to embrace all those things that I thought were no good and bad and that I'd be ashamed of and just go, frick it, I'm human and I'm going to have fun. And that's what this song is about. It's called Bad Woman Blues. And it's the new single, yeah? Got the legs, I was born to drive a man insane. I don't worry, yeah, I don't shame. Put it on me, I'm the queen of pain. I've been bad, I've been cruel. I'm not sorry, baby, sorry for you. It's my party, yeah, I don't dance. Just want your liquor and your cheap romance. I'm not the one who'll make it right. Them good girls always lose. I got the bad woman blues. I got the bad woman, bad woman, bad, bad, bad woman blues. I got the bad woman blues. Bad woman blues. The bad woman, bad woman, bad, bad, bad woman blues. Got the hill. Got the shade, I put the cherry on your chocolate cake. Don't need roses or your pink champagne. I'll be the sugar rush in your veins. I'm not your mama, I'm not your wife. I'm not the one who'll make it right. Them good girls always lose. I got the bad woman blues. I got the bad woman, bad woman, bad, bad, bad woman blues. I got the bad woman blues. Bad woman blues. Got the bad woman, bad woman, bad, bad, bad woman blues. Sad as I am, it feels so good to be bad. Sad as I am, it feels so good to be bad. Ain't no love, ain't no crime. That's a rap, that's a rhyme. Feel so good to be bad. Sad as I am, it feels so good to be bad. Sad as I am, it feels so good to be bad. Got the bad woman, bad woman, bad, bad, bad woman blues. That's it. Thank you. Thank you. So I'd made a little set list and they took a photo of it, but like usual, I don't really follow the set list because whatever pops into my head, I kind of want to go with. Usually when I write a song about heartbreak, I think of my father because my dad left when I was little, you know, and he was my God, my everything, you know, he was my piano. And then I was so lucky because all these years go by, and I meet my beautiful husband, Scott, who's standing right over there. Don't you turn around. Don't you walk away, Scotty. And Scotty has been so loving and so patient and so good. And then I think a big part of the most beautiful thing that you've done for me is you brought my father, you know, back into my life. So I love you, Scott. Thank you. wish I could get through one song without crying. Just came to say, without words in the way, I've been trying all day, hanging on by a string, like a bird with one wing, like a child without a dream. Since my lover went astray, without words in the way, I hold my head high. God knows that I try, but I'm a fool, and fools don't cry. Like a well with no spring, I'm a song that don't sing. I'm a throne without a king. I wish I knew how to pray without words in the way. Without words in the way, I've been waiting for your day. Like a match with no spark, like a cheap work of art, you say I'm the hole that's in your heart. What's the use in asking you to stay without words getting in the way? But I have never been that brave without words. This is for my daddy. Thank you. I want to play you a song that I wrote for my sister Susan. She is my sister that is still alive. She's not the one that I've written other songs for that passed away. And she is my oldest sister. And she's strong. And I'm strong too, so we butt heads, yes? But because she's the older sister, I would often not retort back to her, and I kept it all inside. And over the years, I got angrier and angrier until we started doing therapy. And when we started doing therapy together, I realized that everything I wanted from her, all I had to do was give it to her. Give her love, give her an apology. Everything I wanted her to give me, all I had to do was give it to her. Because as soon as I did that, our hearts became one. So this is from my sister Susan, and it's called Sister Dear. I hope you like it. Sister Dear, are you there? Are you there? Oh, I want to talk to you. On a phone, in a house, on a hill, wherever you want to. I was hard, I was hard, I was so hard on you. I was wrong for so long. Could you ever forgive me? How to love, really love, I guess I have never really learned to. But maybe you, only you, would you teach me to? In the park, at the beach, in the sand, just like we used to do. I'll kiss your cheek while you comb my. Thanks, guys. This next song is called War in My Mind. I didn't have that on the list either, but I'm going to play it. It's about mental illness, and right now I'm doing really good. I'm so grateful, but I know it will get hard again. My mind will spin out. And I wish that I wouldn't be so afraid, because I know it always gets better, and then it gets hard, and then it gets better, and then it gets hard. But this song was my fear of it getting hard and not getting better. So, but that's not the case, right? But in this song, it is the case. So. War in my mind. There's a war in my mind. Seeking you shall find that it's howling all the time. There's a war in my mind. Black in my soul, it's so black in my soul. No diamond in the cold, I reap just what I sow. It's so black in my soul. Ugly when I cry. I'm crying all the time in my mind with bills and it climbs, and this is more than I can handle. Blood on the wall, I threw my blood on the wall, hiding in the hall, 'cause I know it's all my fault. I threw my blood on the wall. Ugly when I try. And I'm trying all the time in my mind. Dziękujemy i to właśnie ona sprawiła, że dla niektórych z nas ten zwykły piątek 4 października będzie już zawsze niedzielą. Beth Hart. Jeszcze się chciałem pochwalić na zakończenie. Nigdy tego nie robię, ale dziś to zrobię, bo to spotkało mnie po raz pierwszy w moim życiu zawodowym i muszę powiedzieć, że jestem wzruszony i bardzo